ci firi gi ñi firi karaw jigen ñu gisoon na tamit bu dé karaw goor la tamit def nako firi comme ni nga xamantene non la ñu gisoon ci leralu ci suñu jotaay bi wess ñu indi won wax wal imam ibnu sirin rahimahullahu ta'ala bi nga xamantene dafa né la ba sa an yunqadu sha'rul mar'a sha'rul mayyit manam ayul ñu daali firi karaw nga xamne mom moy neew bi gisoon nañu tamit hadith sayyidat ummu atiya radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom lañ doon sang sayyidat zainab radiyallahu anha di doom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam munna annahunna ja'alna ra's bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam thalathat qurun naqadna munne dañu def bopuy ñi nga xamne mom moy karaw doom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñetti def ko ñett lett yo xamantene dañ ko firi manam kon dañu firi litti won du doko def manam dogo firi dogo defal bu dogo litti ñetti litti summa qasalnahu top nañu dal di koy sang lol tamit summa ja'alnahu thalathata qurunin top nañu dal di koy def manam ñetti litti manam kon lay litti la amon ni sang ko firi ko litti do manam ni firi ko sang ko littat ko manam lol mom moy li nga xamantene nonu lañ ko defé kon ci ordre bobu tamit lay daal di ñëwé gisoon nañ tamit babul kayfal ishar lil mayit babul buntu kayfal ishar nak lañu lemsé lil mayit ñeel ki nga xamné mom moy ki moy neew bi gisoon nañ ci suñu jotaay bi wessu manam xétu manam ni nga xamanté non lañuy sangé neew ci li nga xamné mom moy li ëpp ci li borom xam xam yi wax rahmatullah alayhi moy li budé goor la juroomi mbalal lay doon budé jigen la budé goor la ñett mbalal lay doon budé jigen la juroomi mbalal lay daal di doon amma ñi nga xamantene motax ci juroom leer bi nak mom lay wax ni hasan al-basri rahimahullahu ta'ala dafa wax ni juroom leer al khirqatu al-khamisatu tushaddu biha al-fakhidhayn wal-warikayn tahta ad-dir' manam juroom leer bi mom day moy juroom leer bi mom moy mbalal bi nga xamantene bu ndaw lay doon bo xamantene dañ koy daal di lumose ci suufu dir' bi manam ci ronu li nga xamne mom moy xetu xamiss bi moy fi nga xamne bi nga xamne mom moy tambale ci oumi wacc ba ci souf bobu moy bi gëna ndaw bobu nak bi nga amna benen bu juromel bobu lañ fay tak loolu mom la wax manam kon nonu lañ koy takke da gëna ñew tam ci yaatal nit ñuy takke ak nit ñuy sangé yoyep bi ñu yexé ba ci buntu bu ci ngir ne ba légui man dañuy wax nak ay détails ci sang gi ak ci mbalal waye yep dañ ko outal buntu bo xamantene buñu déme ba jéxal manam nga xamantene dañ ci taxaw bëss bo xamantene ci loolu lañuy manam mom lañuy leral insha Allah ta'ala gisoon mon nañ ci xabi hadith sayyid ummu atiya bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom la wax ne ñoom biñuy sang doom yenente bi sallallahu alayhi wasallam falamma farahna alqa ilayna hiqwa fa qala ashirnaha iyya mune li nga xamantene mom moy biñu noppé ci lako laaj ñom ci lu indi mom yenente bi sallalahu alayhi wasallam lambayam mu daal di koy jox ne tak ne na ngeen ko lemesse mom sayyidatu radiyallahu ta'ala anha sayyidatu zainab radiyallahu ta'ala anha lol mom motax nak mune lolou mom motax mune wa za'ama anna al-ishar al-fufnaha fihi manam mom moy ne di li nga xamne mom moy lañ ko lamb lemesse manam mom dañ ko ko lemesse manam ishar bi moy yere bi nga xamantene dañ ko tek mu wara takko ak yaramam koku dañ ko ko lemesse naka nonu mu ne ak imam ibnu sirin tamit nonu la doon digel jigen ni su fekenteene dañuy sang ni dañuy new mam ñu bañ ko lambaye kesse way ñu daal koy lemesse manam mu daadi dat comme li nga xamne nonu lañ ko gisse won ci suñu jotaay bi wessu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci babul hal yaj'alu sha'rul mar'ati thalathata qurun buntu bi nga xamne mom moy wax ndax def manam ndax def na litt ñet manam karaw jigen ji ñetti litt lolu ñu gisoon ci hadith bi nga xamantene mom moy hadith sayyidat ummu atiya bi radiyallahu ta'ala anha bi ñu gisoon legi waye fofu dafa wax ne ñetti qurun yi namu deme moy ne nasiyataha wa qarnayha moy ne jubbu bi lañu lett wacce ko ci bob bi wacce ak yeneen ñaari walli mom lañu wacce gisoon nañ tamit babun yulqa sha'arul mar'ati khalfaha buntu bi nga xamne moy wax ne dañuy sanni karaw jigen gi ci ginnawam te lool moy waxu Shafi'i rahmatullah alayhim te lolou waxon nañ manam mom la sayyidat ummu atiya radiyallahu ta'ala anha mom da di wax dan fa dafarna sha'raha thalathata qurun wa alqaynaha khalfaha mune dige moy sox do me lanti bi sallallahu alayhi wa sallam kon biñu ko sang buñ ko lette dañu ko lette ñetti lette da di sanni karaw gi ci ginnawam manam kon lolou mom moy tektale li gëna deugër moy li nga xam moy waxu Shafi'i rahmatullah alayhi legi nak Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala danne babu siyab al-bayd lil kafan manam buntu bi Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala daf ko indi manam di ci leral batay yi nga xam tane mom mo aju ci walu cangay gi bi nga xam ne mom lañuy sangé neew mune babu buntu bi moy leral ne siyab buntu gi yere mbalan al bayd bu wex lil kafani ñeel cangay gi lool tamit gisoon nañu ci suñu jotaay bi gisoon nañ ko de ci suñu jotaay bi wessu ne manam d'ailleurs ci lañu tambalé won li nga xamantene mom mo aju ci walu cangay gi gisoon na hadith sayyidat aisha bi radiyallahu ta'ala anha mun anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyatin baydin sahuliyya min kursuf laysa fihi naqmin wala amama bu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dagn ko lemsi manam dagn ko cangayam ci bi mu laqo sallallahu alayhi wa sallam moy ñetti yere ñek mbalan yo xamantene yaman lañ joge yu wex yo xamne sahuliya la manam ci yaman lañ koy defare ci coton lay nekk manam min kursuf mune laysa fihi naqmin wala imama amul qamis manam naka nonu amul imama comme li nga xamantene imama bi fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñom ñoy wax ne dañoy def imama ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñom dañ ci yok ne qamis daf ci am way li nga xamantene kon mom moy wax di da fay deugural wax ñi nga xamne ñom ñoy hanafi shafi'i ak hanabili rahmatullahi alayhim di wax ne amul qamis waye lolou xarafi rahmatullahi maliki dañ ci tontu ne amna yeneen hadith yu leral ne khamis amna rawati na sayyidna abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala mom bi doomum genné aduna daf ko wutalale khamis nako nonu tamit bok na ci li nga xamantene wa ala kulli hal li mom moy amana li gën deugal ngir na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom bosam amutone khamis nako non amul amana bok na tamit ci nga xamantene yoyu lañuy bañ mu dadi am ci yere mbalan bi mom moy mu am ay poche wala bok mu nek lo xamanteni dañ ko jambas manam lolu dañ koy bañ ci dañ koy sip ci yere bi nga xamanteni mom moy ci mbalan bi nga xamanteni mom moy mbalanuk biñuy lumose doomu adamu bu genné aduna bok na ci tamit li nga xamanteni mom la hadith bi kon di leral moy na ñet yere ñet mbalan rek lañu tek manam te kon hadith bi lol lay deugural wallahu a'lam mune babul kafani fi sawbayni babu buntu al kafani cangay fi sawbayni ci ñaari yere manam ñaari balan lolou nak imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi buntu bi ngir leral ne kep ko xamantene dafa genn aduna warna mana am manam su amé cangay ñetti cangay nekkut lo xamantene moy lu war waye ñetti cangay mom moy sunna waye nak bu fekkante la ñaari mom day daal doy manam naka nonu benn moy bi nga xamantene nak mënta ñak comme ni nga xamne non la léré ni faaw ñu utul ko ak cangay lool mom benn bo moy bi nga xamne mënta ñak kon nak ñaari su fekkante ne nit dafa genn aduna mu neex lako ko sangé rawati na bu fekkante ne dafa am lu wara mëna tax comme ni nga xamantene comme lu déme neké ñak am manam ñak ba tax amuñu benen cangay go xamantene bu am la wala bok bu fekkante ne dañuy nekk di wuti ci yenen muy ñettel bi amana niw bi yag fi lol wala yu mel nonu ak yenen yo xamantene warna mëna tax wala bok mënu ñu ko rek manam ngir bëpp sabab bu wara mëna tax lool motax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala indi buntu bi di wax ne ñaari cianga yoy day daal am day momit mën na nek mu ne qala bi isna al muttasil fi al kitab li hadathana abu nu'man tamam muhammad ibn fadl as-sadusi rahimahullahu ta'ala gëna ci wé ci aarim moy abu nu'man as-sadusi di wa basra genn aduna ci 223e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te imam al bukhari rahimahullahu ta'ala te la solo ci mom ngir ne 220e ane comme niko imam abu hatim wa rahimahullahu kep ko solo ci mom ginnaw 220e ane bi lam solo degeur ngir ne mom dafa jaxaso xel mi da jaxaso ci ñetti at yu mujju yi mune kon qala hadathana hamad mom moy ibnu zayd ibnu dirham al-asdi al-jahbami rahimahullahu ta'ala mom wa bafara abu isma'il al-asdi al-jahbami rahimahullahu ta'ala mom ni ngena adna 98 ane genn adna 179 ane gennaw gadda yenen tibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an ayyub te mom moy ibnu tamim mata ibnu abi tamim mata sakhtiyani rahimahullahu ta'ala moy imam wa bafara nek imam bu mag rahimahullahu ta'ala genn adna 68 ane gennaw 131 ane gennaw gadda yenen tibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an sa'id ibn jubair te mom moy ibnu hisham abu muhammad mo dakhal do joxe ben abu abdullah al-asadi al-walibi rahimahullahu ta'ala nekkon wa makkah nako non tam nekkon na wa kufa manam kufa nagano mo mu nek wa makkah rahimahullahu ta'ala mom ngena adu 46 gane adu 46 ane genn adu 95 ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nekkon tamit talib sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala mu mak nek ki nga xamantene imam la ci wa xam bu borom xam ko fiqi comme nga xamne non lañ ko upp bari lu ñuy toxal ay waxam naka non non la nekké imam ci borom ko xam hadisi comme ni nga xamne non la bëré tamit lañu solo ay hadisan naka non non la nekké imam ci tafsir noy manam nga xamne lu bari ci téré tafsir yi waxu waxam dafa bari luñ koy bayyi xel rahimahullahu ta'ala mun an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib abu al abbas moy dakantalam radiyallahu ta'ala mom sahaba yi mom rek mom lañ ci dakantale abu al abbas mom ak sayyidina sa'd ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu ta'ala ma ndax way sa'd ibn sa'd as-sa'idi amna yenen dakantal way mom abu al abbas lañ ko xamé manam mom mo am dakantal bobu mom sayyidina abdullah ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بدوم بيت خير انت بصلاة سمد حبر الأمة ترجمان القرآن رضي الله عنه قانا أبن نيك أدلاتا قادا ينتي بصلاة سلام قانا أبن جروم بين فكاتا جروم نيك قانا وقادا ينتي بصلاة الله عليه وآله وسلم منا كنا رضي الله عنهم منا أنه قال منا بينا ما ديغنت بيغا خامتنا مام دانيو جيك جيك ام رك رجلون بن واي بو خامنا واقف دا فا تخاو بي عرفه تي عرفه مانام تي ادو يلانتي بي صلى الله عليه وسلم جامنا حجه الوداع دا فا امون تي نيغا خامتنا نيوم نيو دون اج بن واي بو خامنا دا فا تخاوون تي عرفه كوم نين كو خامي عرفه لا ني تخاو تي جوروم نينتلو فان بي اذ رك وقع مدادي رت عن راحلته تي ci warwayam manam biñ taxaw arafa manam dafa lim warwayam mu yegul dako wangetu mudade dadu yu dalo fa wax fasu mudade damulo fi ci safi lol moy aw qala fa awqafathu wala bok manam bo waxil la manam ñaari wi wa ki nga xamne mom moy ci mom mo def sikisaka mom mom sikisaka ki solo hadith kon mo ne fa waqafatu aw qala aw qafatu wa ben manala manam moy af'ala ak fa'ala manam moy ne loro damulo ci fa waqafatu manam mom moy mu damulo ci manam mom ci bopam bu def fa awqafatu manam moy mbir mom mo damulo ci manam ni nan diw loof bi damna wala bok diw langam damna loof bi manam moy daalu bi daalu damna loof bi qala an-nabi yanabi sallallahu alayhi wasallam la ihsuluhu na ngeen ko sang bi ma in ci lokh wa sidrin ak dem manam kon dañ koy sang ak ndox ak dem waya wa kafinuhu na ngeen ko fofu nak luñu wuté ñom mom la wuté ñeneen ñi manam moy ki mom dañ koy defal kafan mune waya fi sawbay ni ci ñaari yere yi kete manam muy ñaari yere yi nga xamne moy mbalam yi nga xamne mom la yoron manam na ngeen ko cangaaye ci ñaari mbalam yoy yi kete waye moy mbalalu ihram yi wala tuhannitu waye nak bulen ko geutal manam lepp lo xamni geut la moy lu ci parfum lepp luy xel bulen ko defal wala tuhammiru waye bulen mur tamit rasahu bopam li nak borom xam xam yi rahmatullah alayhi ngoute nañ ci masala bi manam masalay ndax bop bi dañ koy mur waw wala det bu fekente ne ki jenn aduna dafa nek ko xamne dafa nekkon ci jamono ak bor li nga xamne ñom ñoy fuqahaa'u shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom dañu fukandiko ci hadith bi ngir degeural ne kon mom kenn du mur bop bi manam kenn du ko mur waye ñi nga xamne tane ñom ñoy fuqahaa'u ma khalafiyyi ak maliki rahmatullah alayhim ñom dañu ankay dañuy mur bop bi li tax nak ñi nga xamne ñom ñoy fuqahaa'u shafi'i hanabila rahmatullah alayhim ne duñu mur bop bi dañu japp ne hadith bi ben la ñaaral bi ci dess moy li ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam no fa innahu naka mom kam yubatu def nako dekkal yawmal qiyamati bisu taxaway bu mu labiyan muy lab muy talbiya manam di wax labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la sharika lak manam kom ni nga xamne non lay def kuy acc lolu nak nga xamantene mom la wara wax ci bir manam limuy tekki kon mom moy day yew yawmal qiyamati nek nit ko xamantene day continuer di def comme nim doon def jamono acc kon lolu mom moy wané né kon ki nga xamantene moy coach armal bi man ki nga xamantene mom moy acc ba armal manam kon kokku mom moy lolu ci kokku la aju manam ci melo wi la aju waye du lo xamantene lu jago la ci waji comme que nak bir mi non la démé kon bu woba kep genn aduna ci jamono acc bu woba kenn du la mur sa bop lolu ben la naka nonu duñu tékkal defal ay parfum ak yu mel non lolu nak ñi nga xamantene ñom ñoy fuqahaa wa maliki hanabila maliki hanafiyya rahmatullahi alayhim ñom bañ nañ lolu ñom dañu ne amul différence lutax ñu ne ndax ki ñom dañu japp ne waji mom mo jago lolu rek waye manam mom jaglem la ñu ne ngir ne sang nañ ko kam ak diim te diim amna xet bu ci nek te bu fekkonté ne kuy talbiya la kuy manam kuy ku armal la ko xamne dafa nek ci jamono yaa donul won lolou mom baam ci sangom donu ci won meuna def lo xamantene day xéñ kom dim manam kon lolou mom moy walé né kon birum armal gi ak ajgi dafa dagge té yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni nit ki bu génné aduna mom doomu aduna bi leppum day dog jamono bi mu génné aduna bamu def ñet té ci ñet yoy boole walé won ci ajgi manam kon ci kaw lolou bu génné aduna rek ay mom jëfum yépp daggna té comme que dagg na nak bu boba day daal delu wat ci ciossane benen bi ci def tamit mom moy né ki yamul ak shahid bi ñom motax japp na yamul ak shahid bi ngir né li tax yamul ak shahid bi mom moy mana biñ la wax ni du net jufum day dagg benen bi ci def mom moy né le fait que ñu koy sang quand même comme té ba far ñu koy sangé ak dim té duñ ko sangé manam donte duñ ci def kafour manam kafour bi wayé dañ ko sangé biim nak té loolu waye nak li nga xamantene tamit amana loolu mum moy tontu biñ ci mëna tontu ci seen wax joju moy né dem gi amul xet gogu nonu tamit ngir né dem gi su fekkante né taxu ko dañu sotti ndox ci kaw nit ci dem gi du dootul amati jeexital ci mom benen bi ci def mom moy le fait que mëna buñ ko parfum té parfum bobu dafa ci jaado rawati na kafour bi nga xamantene mom lañ ko wara defal wala yu mel non nga xamantene day tax bo buy genn ba yenn sax yi ak yoy duñu songu duñu ñëmé songu yaram bi manam ngir lek ko yoy nak té pourtant kenn du ko ko defal mom mi kon bu boba day wone ni atté bi tamam ñu ngi ci kawam ba légui waye ñom li nga xamantene dal mom moy ci gattal moy ne ñom wuté nañu ci masala bobu né ndax dañ ko mur nañ mur bob bi waaw wala deet ngir né ki ak du mur bob bi loolu mom motax té loolu ñom lu fofu lañu fofu ci yoy dal li dal mom moy liñu wutale amana nak mi wër moy né ñom manam ñaar mbir yépp baxna rawati na né sayyidna abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ci muwatta rotal nañ ci ne ci muwatta manam ci muwatta mi ngi ci mom mu ne mom bi mu bi domam di genné aduna waq bi mu genné aduna rahmanallahu ta'ala daf ko fekk muy acc mu nekkon ihram moy da téréwul dako sang mourale bobbi manam kon amana limi li ni hadith bi di tektale moy ne ñaar yep mën na nek bu ko defé mazhab bi kenn ku ci nek la nga wax manam luma la nek la manam bu boba day dal di nek ikhtilafu tanawwu kete comme li nga xamne yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi mu waxé ni bu len sangu bop bi da doon wone ne mën nañu baña sangu bop bi budé dafa nek ko xamantene dafa nek ci acc bu fekkante ne Sayyidna Abdullah ibn Umar def radiyallahu anhu moy day wone ne manam ne li yenenbi sallalahu alayhi wasallam li wotaxo mu def ko wut ngir ne tamit li tax moy li wone ne mën na nek tamit moy ne sang bi nga xamantene mom lañ ko sang ak dim wallahu ta'ala a'lam hadith bi Imam Bukhari dinako indi wat ci hadith yi bi ñew ni ko hadith manam manam imam al bukhari rahimahullah ta'ala fi da fay wax ne bu fekente nit ki dafa genn aduna day leral ne dañ ko wara defal geut lool nak leralon nañ ko leral li nga xamantene mom lañuy def geut gi mom moy place nga xamantene mom la doon sujote moy loxo yi ak li nga xamantene mom moy jebi ak bakkan bi ak ñaari oumi ak tanki manam naka non tamit def nako def ci pokotani ak li nga xamantene mom moy ci ginnawu oumi manam ci ginnaw oumi fofu tamit dañ fay def parfum bi lolu li tax nak ni koy def ci parti yi nga xamantene ñom ñoy parti wu sujjoti ngir ne parti yo dañu tedd motax ñu yok ci ak teranga manam ci def ci gëtt gi amma wal manam lu demene ci misque manam def ko ci mom moy li nga xamne moy li gën amma nak li nga xamantene tamit mënef nako def ci yenen parti yi li nga xamantene manam yenen wallu yi li tax defuñu bune mani ci rahmatullah dañ cey yok karaw gi ak sikim bi manam karaw bok bi ak sikim bi loolu lañ ci yok neen non lañ koy loolu lañ ci yok amma yi nga xamantene mom moy lu dama nek pokotan gi ak wallu gog mom moy ngir bañ fofu nonu gawa nek fo xamantene day am xet buy tax saxiyek ak yenen yu mel nonu di mu len di teelu xecc manam ngir ragal gi ñi ragal yu mel nonu di bok ci yaqku di gëna gaawa yaqku wallahu a'lam imam al-bukhari qala bil islam muttafiq fi al-kitab li hadathana qutaybah mom moy ibnu sa'id ibn jamil ibn tariq ibn abdullah as-saqafi muy abu raja al-bughlani rahimahullah ta'ala al-bulhi rahimahullah ta'ala muy gëna adna 148 wala gëna adna 240 wala gëna gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam al mom muy ay haditham manam nek ci kutubu sita mu nek serigne wa xam kutubu sita mom dess mom numa ga rahimahullahu ta'ala comme li nga xamantene non lañ ko gissone qutayba tamit mais comme niñ ko gissone ci asmaul mufrada yi la bok manam ci kutubu sita bam jeex mom rek mo ci tuddu qutayba manam bu dige hadathana qutayba jarul ni leral ndax musahid la wala kenen la manam ngir ne mom rek mo ci tuddu non mu ne qala hadathana hammat mom moy ibnu zayd biñu giss legi rahimahullahu ta'ala abu sa'id an ayyub gissone nañ ko legi abubakar wala saxta yani am sa'id ibn jubair moy bi nga xamantene moy abu muhammad muna an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma abu abbas radiyallahu ta'ala muna qala muna baynama jawna gi nga xamna rajulun amna ben way waqifun murad taxaw ma rasulullah ndak ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam bi arafa yaara fa izrek sek rek man dañu taxaw rek jek rek waqamu la du rahmin rahilati ci waru ayam fa aqa fa aqfa'atuhu mudade dam loos bi awol bok fa aqafathu fa aqafathu manam mom moy mu mu gawé ko manam budé ayen bi dañ ko jallar bi manam moy mu gawé ak deewam manam moy limi tek moy dafa ron rek dé saati lolou lay tek moy comme li nane da daanu rek sedd comme niko wolof bi waxé non manam lolou moy fa aqafathu manam dafa daanu rek sedd fa qala mudadu wa rasulullah dawal yalla ni sallallahu alayhi wa sallam ni yusluhu ne ko sangé bi ma ci ndax wasidrin ak diem wa kaffinuhu te ngeen ko lumus fi sawbay ni ci ñaari yiri ñaari mbalani wala taxani tohu te bu len ko gëtt hadith bi lu sa ñal bukhari bi ko fi rahimahullah ta'ala moy ne comme ko nga xamantene mom dafa def ihram mom bu len ko defal gëtt limi tek mom moy ki nga xamne mom nekkut ci xal bobu dañ koy defal gëtt manam kon lool mom moy ci mafhumul mukhalafa ni motax mu la ko deg mu ne wala taxmiru te bu len mur saxo bopam fa inna allaha nakbur yalla yab'athuhu dana ko dekkal yawmal qiyamati bisuk taxaway bi mu labbiyam muy nekk kuy talbiya manam ko xamne day wax labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika lak labbayka bamu jeex lolu mom lay dekke li tamit bok nañ ci li nga xamantene mom lay tektale mom moy ne nit ki limu mujju ak mujjum manam day konté manam limu mujjé def ñaare buy dekk yowmal qiyamati ci non lay mel manam lolu mom motax mujgu rafet moy mi nga mujjé nit ki bi muy genn aduna waye subhanallah nit ko xamantene bi muy genn aduna da ko fekk muy mu nek ci ay manam tey bouteuro sangarabi wala yu mel nonu wala bok mu nek di def luddul yoon ak soxnay jambour wala yu mel nonu koku mom manam mujgu ñaaw la mujgu wala bok mu nek ci kanamu xërem yu di leen su jotal wala di leen jaamu ak yu mel nonu yoy yep ay mujgu ñaaw la waye mujgu ñaaw nekul comme li nga xamantene non la ko ñenn ñi jappé moy febar bu metti de wala bok ñak di ñak manam mujj bi dund gi nga am ak ñak wala yoy ñu nal mujj gu ñaaw la am dedet loolu du mujj gu ñaaw moy nga mujj ci nek ci jamon ci mbir yo xamantene yu ñaaw la wal yalla lañ ci yalla musul kon hadith bi gisoon nañ takhrij bi legi ne wa sabqatu musita ñu ñep solo lañ ko rahmalahu aljami' muna babun kayfa yukaffanul muhrim babun bunte ngi ni kayfa na naka yukaffanu mom lañuy sangé al muhrim ki nga xamantene mom moy muharram bi manam fi imam al bukhari rahimahullahu taala manam waxul manam ci ñaata yere lañ koy sangé ngir ne bu doon lool la manam lool waxon nako babul kafani fi sawbayni lool leralon nako waye comme li nga xamantene mom la imam al bukhari rahimahullahu taala du leer di wax fi li tax mu ñew indi ko manam mu nek istifham manam mu nek comme question interrogation li tax moy ne dafa fekk ne dafa gis ni borom xam xam yi rahmatullah alayhim comme niñ ko gis leralé légui fuqaha hanafiyye ak maliki rahmatullah alayhim masalan ñom ñu nako nonu lool moy masabu ñom imam al-awza'i ak ñene rahmatullah ala al-jami' mais manam dañuy koy sang mur ko comme ni nga xamantene non lañ koy defé ak keneen kudul mom amma ni nga xamantene nak mom moy fuqaha shafi'i ak hanabilah rahmatullah alayhim ak ñu upp ci ahlul hadith mo comme zahiri rahmatullah alayhim ak ñeneen ñu upp ci ahlul hadith ñom imam ishaq ibn rahowi ak ñeneen ñom dañuy japp na ni nga xamantene mom lañ koy def moy dañ koy sang mur ko ba mu manam waye nak bop bi mom kenn duko murale comme li nga xamantene ki ihram ki nga xamne mom moy ihram mom kenn du murale bop bi lol nak mu nek lo xamantene ak jegle la go xamantene terangala gu reuy waye bok na ci ñi nga xamantene nonu la hanafi ak maliki rahmatullah alayhi di tonto moy ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni dafa bok ci lu mu digle motax sax ñuy mur lepp ci nit manam ci julit bi mom moy ne nañu wut ak yahudi ngir na ñom duñ mur xar kanam bi gis ngeen sen lu ngeen manam ba hatta leug leug dañuy am tendance di ko def amna ci yenn ngaré gis dukoy après buñ ko défé ba paré duggal ko ci sen affaire bobu hein voilà après ñu daal koy duggal daal nga gis ko ñu muri xar kanam ñu manam ñom lool wala bob bi duñ ko mur yoyu mom lañuy bañ té bari na ci ñukoy def ci société occidentale loolu la mom moy li nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom lay bañal julit ni dedet woutale nak ñom def leen nenen yeen manam na ngeen mur lepp ngeen sang ko lolu nak nga xamantene mom la motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko ngir wouti giñ ci wouté non waye nak budé ci nga xamné mom dafa nekkon ci ihram manam nga xamné dafa nekkon ci jamono ay fekk mu nekk ci ihram koku mom ñi nga xamne ñoy shafi ak hanabila rahmatullah ñom boole wuñ ko ci dañ ni ah koku duñ ko ci boole ngir ne manam fi du mënuñu ko qiyasé ak leneen parce que ki xal bi mu nekké kenn du ko qiyasé ak benen xal bu loolu mom motax bu boba manam bu texte amé rek manam xam nga dafa bok ci mubtilatul qiyas li yaq qiyas moy mu am texte manam bu texte léré ci benn mbir kenn mëna ko qiyas mbir bi manam kenn mën ta wax né dañ koy nak ci nangam ngir na texte daf ci am lolu kon mom motax ñom ñu nekkon dañuy muri bob bi waye comme niñ ko waxe legi amana bi gëna wër moy na ñaari possibilité yépp am nañ wallahu a'lam mun qala bil isnad muttasil fi al kitab li hadathana abu nu'man ta mom muhammad bin fadl as-sadusi gisoon nañ ko legi moy arim rahimahullahu ta'ala mun qala akhbarana abu awana mom tamit ci wa ashabu kutubu sittah mom rek mo ci tuddu abu awana mom rek mom mo ci am dakantal mom ñoo ko abu awana mom nak non lu tiwe moy al wadah ibn abdullah al yashkuri mom non la tuddu rahimahullahu ta'ala mu ngi gane adna 122e ane genn adna 175e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom itam wa basara la rahimahullahu ta'ala mun an abi bishr te mom moy jafar ibn iyas rahimahullahu ta'ala al wasiti thumma al basri rahimahullahu ta'ala mom basara la moy al yashkuri mom tamit rahimahullahu ta'ala genn adna 124e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom mi genn aduna makkah donte dañuy wax ne wasit la genn aduna rahimahullahu ta'ala munay an sa'ir ibn jubair gisul nañ ko legi mo abu muhammad rahimahullahu ta'ala an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu anhum mun an rajulan neena dafa am ben way bo xamne waqasahu daf ko wangetu ba'iruhu li nga xamne mom moy geulle mom gi mu waron wa nahnu fek ñun ma an nabi ñu and ak yenen te bi sallallahu alayhi wasallam wu fek mom muhrimul mi ngi armal fa qala mu an nabi yenen te bi sallallahu alayhi wasallam la ighsuluhu nangen ko sang nangen ko sangé bi ma ci ndox wa sidrit ak dim wa kaffinuhu te nangen ko sang fi sawbayni ci ñaar yere ma wala tumissuhu way bu len ko laalal tiban gut moy wala taxamituhu manam nga gis ni kon bu len ko laalal gut manam lepp lo xamni parfum la kon lol tamit day tektale kon li tax imam bukhari indi won ko ci buntu bele wess mom moy gut parfum day da fay manam ci bu dañ koy defal kemp ko xamantene nekut ci xal bi manam nekut ci jamono ak wala umrah mun wala taxamiru te bu len murrahu bopam fa inna allah lakabur yalla yab'athu dana ko dekkal yawmal qiyamati bisub taxaway bi mu labbiyan muy wax labbayka kon lolu de lolu tamit mu nek benen teranga ci at manam moy genn aduna nek ci jamono ay at lolu day waral bu yawmal qiyamati ngay genn nga yewu manam di wax labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika lak labbayka te lolu tamit bu boba mu dal di nek comme que at bu nangum mom dara du ko du ko fay lulul aljana kon bu boba lol tamit day dali garantie nit ki ak demum aljana li nga xamantene tamit manam wallahu ta'ala a'lam hadith bi tam gisone nañ bo xamantene mom wala mo gisone nañ taxay bi leg nañ wa sabu ko bu fitah ñu solo nañ ko rahimallahu aljami'a هنا قال بالإسناد المتصل في الكتاب الذي حدثنا مسدد مبتي وفاق المسدد موجود في النور من الذي دقت لنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي رحمه الله أبو الحسن الأسدي رحمه الله لأنه يعني عبد الملك ابن عبد العزيز مكدو ومسدد دنك كل حجير نديال لكو مدر الموتح إمام البخاري دان وقت بنت دي سرين بمونه مونه مسدد كسمه معنى ممكن تورم لمن معنى مويكو يال مدر manam lepp lu muy wax wala lepp lu muy def daf koy def fam ko wara def nam ko wara waxe fam ko wara waxe ci anam gum ko wara def ak nam ko wara ak anam gum ko wara waxe mom rahimahullahu ta'ala mu genn adna 228e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qala hadathana hammad ibn zayd musaddad tamit ci mom serigne ci maxi la bok comme niñ ko xamé moy hammad ibn zayd gisone ñu ñu def ibnu rahmalahu ta'ala an amr wa ayyub mun amr mun dirar al makki rahmalahu ta'ala mun imam bu mag bobu al asram di serigne bu magama comme niñ ko xamé nek tamit ko xamné ko deddu aduna la won ko siwu la won ci lolu mu ambu abu muhammad المكي الجمحي رحمه الله تعالى قال عندنا 46 انا جينا عندنا 126 انا جيناو غدا يننتي صلى الله عليه وسلم وايوب مو ابن ابي تمام تصخت يعني مانام كون داني خامي تي حديث بي ني ايوب دو مدار الحديث مانام ايوب بو تي موم لا موي فيبو بي نده عمرو بن دينار اك ايوب السختياني نيوم ñar ñom solo lañ ko ci sa'id ibn jubair radi Allah anhu man bo fi ni dañuy gis ci mutaba'at ibn daram yam ci ayyub as-sakhthiyani muhammad ibn zayd man ko tay ba mom bimu jëk indi abu nu'man mo fagu dum mom moko indi jël ko ci muhammad ibn zayd benen bi ci tebu mom moy ko tay ba ibn sa'id moko jël ci muhammad ibn zayd manam ba fofu ci muhammad ibn zayd lay wor worlo ñu indi wat ko abu benen bi ci def ñu gis nga abu nu'man daf ko jël ci abu awad mu jël ko ci abu bishr ko mo ko jël ci sa'id ibn jubair kon fofu rek déga ayyub as-sakhthiyani rahimahullah tegg na ci nek fi bobu manam kon abu bishr amr ibn dinar ak ayyub as-sakhthiyani ñom ñi ñet ñom jël nañ ko ci nga xamne mo moy sa'id ibn jubair radiyallahu ta'ala manam mu ne wa ayyub kon mu ne an sa'id ibn jubair radiyallahu ibn abbas radiyallahu anhu anno qala mun kana nekon rajulun ben way bo xamne wa defon aji taxaw la ma an nabiy ndak yenenbi sallallahu alaihi wasallam bi arafa ta'arafa fa waqa mudadir rat an rahilatihi ci war wayam qala ayyub manam ayyub as-sakhthiyani ne fa waqafathu manam mu lumu dam loss bi wa muy waqafathu mu dam loss wa qala amrun amru dina dane fa aqasatu manam ñaari ay danaka xet synonym la manam dafa dam loss bi ñaar yoyu way fa mata mu genn aduna kon manam lool moy fa aqasatu bob fa aqasatu manam moy dafa genn aduna ci saasi fa qala muné insuluhu sang len ko bi ma inti ndax wa sidrin ak dem wa kaffinuhu tanayen ko sang fi sawbeni ci ñaar yere wala tahannatuhu te bulen ko gëtt wala tukhammiru te bulen mu ra'sahu bopam manam fa innahu naka mom yawmal qiyamati bisub tahawi manam legi nak qala ayyuba as-sakhthi yani mo yu labbi manam fi lañu gisee ne fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan wala fa inna allaha yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiyan manam buñ xolé riwayat yi nga xamne ñom ci ayyub as-sakhthiyani la joge rahimallahu ta'ala gis nañ ne amna fa inna allah fa innahu yub'ath yawmal qiyamati mulabbiyan bobu amna fa inna allah yab'athu mal uliy fa innahu mun fa inna allah yab'athu yawmal qiyamati mulabbiyan fi gi gis ci riwaya abu bishr bi mu am fa inna allah yab'athu yawmal qiyamati mulabbiyan way fi riwaya bi ni nga xamantene bi mun qala ayyub yulabbi munam fa innahu yub'athu yawmal qiyamati yulabbi te lolu moy wone ni li la ayyub wax as-sakhthiyani rahimahullah li la wax ngir ne ki nga xamantene mom moy hamad ibn zayd man fi manam musaddad bi ni solo hadith bi dafa leral jimmi baat yi nga xamantene mom la ayyub wax manam riwayatul bil maana kon mo am ci yeneene kon fi mom moy wax muna wa qala amr ibn dinar mom dafa ni mu labbiyan manam kon wax joju dafa li nga xamne mom moy yanu manam moy ne ñom dañ ko jang ci serigne wuté ñom ñep ñu solo ko ci ayyub as-sakhthiyani amr ibn dinar mais buñuy nekkal dañuy nekkal comme benn baat kesse sauf que mi nga xamantene moy maana bi waye buñu delu ci waté ba xol kenn ku ñu nekk lan nga solo won ci sayyid ibn jubayr bu fekkante ne ayyub as-sakhthiyani mom ba muy nekkal mom yu labbi la wax fenno yuba yawmal qiyamati yu labbi amma budi amr ibn dinar fa innahu yawm yub'ath yawmal qiyamati mulabbiya man da ngay gis imam al-bukhari rahimahullah sahih bi dafa nek tamit manam yamul rek ci mana yi nga xamantene moy mana yi koy taxajuk ba tax mu def tarjuman manam dal ni babu nangam mais wute yi mu wutele tamit riwayat yi da fay wone tamit manam sana hadith yi manam ci walu hadith naka la bir mi debe hadith bi kon gisul nañ ko ne wa ashabu kutubu sita ñu ñu sol nañ ko rahimallahu jami' من باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص باب بنت الكفن الكفن تانغاي في القميص تي قميص الذي بيغا خامتاني يكف دانا manam buntu bi borom xofami dañu wuté ci lan la baat bi di tek manam yu kaf moy def na ci ségalaté manam moy def na araté hadith yi nga xamné nak mom lay maul bukhari indi rahimahullah ta'ala day tekkel né lam ci nam mom moy né yiri nit ku bax manam boko bu ko jëlé mu ñu sang ko nit lolu dana ko mëna jariñ comme ni mu ñëwé ci hadith sayyidat zainab ma ummu atiya radhiyallahu anha ak yenen waye li nga xamantene mom lay nam fi muna awla yukafu wala bok bu jarim manam du fegal amma li nga xamantene mom moy benen mana bi mu am moy kofu moy yere bi dañ ko ñaw ci tabi manam comme ni nga xamne dañ koy ñaw dañ koy eum ombu dañ koy ombu bok waaw manam ombu gogou ndax yere bi dañ ko wara ombu awla yukafu wala bok duñ ko ombu buñ ko ñawé buñ manam khamis bi luñ koy sangé ndax xamone nañ ni gisoon nañ ni warta am lan force way warta nek tamit luñu jambas manam kon yoy xamna ni war ko ne luñu jambas moy comme voilà non non moy luñu yok moy gis nga leg leg ci série dañuy am ben couleur mais comme jotul ñu jël benen yire benen tissu ñu tek ko ci kaw bu ko defé mu meuna yok ci sœur bi meuna jot wala lol moy jambas wala legui kon legui lo kon lolou tamit mu nek benen manam moy kon tax yiri buñu jambas wala buñu ew womb bok buñu ombu wala buñu ñaka ombu baxna wala bet buñu xolé nak ci hadith yi di ñew tamit di len gis ne Imam al-Bukhari lim ci bëgg wax mom moy ombu gi ñak ombu gi wañu wu ci dal manam amu ci effet manam dinañ gis ne lool tamit la ci bëgg wax motax mana bobu tamit jup ci wax bi amma riwaya bi nga xamantene mom moy manam yakfi manam alladhi yakfi aw la yakfi loolu amna ci borom xoxo bi rahmatullahi kuma la ñok Imam Ibn Battal wone wax mom Allah ñu wax ne lool dafa ki la ak jumtele ci yeen ci nusxay waye ama manam moy lan bu boba moy lan moy yire bo xamantene day jot yak fi day jot day doy awla yak fi wala du doy bo amé yire bu doy wala du doy wa man kufina ak ki nga xamantene dañ ko lumus dañ ko sol way bi tay xamantene way amul xamis yi yep ben bu ci nek imam al-bukhari rahimahullah ta'ala dina indi hadith ñaari hadith lay indi yo xamanteni ci gennuk aduna abdullah ibn ubay ibn salul la moy kilife nafiqi mais lim ci bëgg indi liko intéressé ba tax mu indi ko ci yi moy ndax manam moy ki ñi defal xamis bu wala ñu ñak ko defal xamis من قال بالإسناد المتصل من الكتاب لا يحدثنا مصدق من قصة كلك من قال حدثنا يحيى ابن صايد ثم ابن فروخ القطان رحمه الله تعالى قلنا يحيى مصدق وابصر الله من مصولة يحيى ابن صايد قال الفارق القطان له رحمه الله تعالى من أبو سعيد التميمي wa basara rahimahullah ta'ala gane adna 120e ane gane adna 198e ane ginaw gadda yunus sallallahu alayhi wasallam an ubaydullah thumma ibn عمر بن حسن بن عاصم بن عمر ابن الخطاب العمري عبيد الله ابن عمر العمري العدوي رحمه الله تعالى ومدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة والسلام جن ادنى ساكن سجن انا جن قد ينتبه صلى الله عليه وسلم قال حدثني نافع ثم موي مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابو عبد الله القرشي العدوي رحمه الله تعالى ما دي نافع دو مدينة المنورة على ساكن عبد الله صلى الله عليه وسلم نكو امام مالك مك ген عبدنا 117 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر ابن الخطاب عبد الله بن عمر ابن الخطاب ibn al-Nuhayl ibn Abd al-Azzad wa banu Adi manam nek ci di wa banu Adi ibn Ka'b manam ngi mbokk yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ci Ka'b ibn al-Lu'ay deng mom kon sayna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma al-Athari dakhantal mo nekon Abu Abdurrahman mom mi ngi gennal 93e ane ginnaw gadda yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wa Makkah رضي الله عنه أن عبد الله ابن أبي تمامي ابن سلول مي بكون نافقين جيت من النافقين لما بعها من توفي ما مم سببه أي بره بره رضي الله ما مغير سببه بكون أشي إذا جاء أكل منافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أكتبت إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوكم فأصلحوا بين أخويكم بآية جهة يعني آية بوكنا كي تمت بي يوكا من تنبو رب سبحانه وتعالى واتنا آية جرمهم كم فر إن الذين أكتوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بآية جهة أجينينا جينينا آية يوحى من تنين موي سبب به أك أك أك أك أك wala ak ay nek sourate nur innal ladina ja'u bil ufki usbatun minkum la tahsabu khayran lakum wa sharran lakum bal huwa khayrun lakum ak manam ba ay def ki nga xamne mom lañ wax wallahi tawalla kibaruhu minhum mom la wax lo azabun manam ki nga xamne mom mo fete wo li gëna magge ci bakkar bi mom mi la won manam kon ay yi ci mom mi lañu wacc manam ci ay ci wala ay yi nga xamantene mom tamit moy ñew bok na ci ay yi nga xamantene mom ci mom lañu wacc de nga borom manam kon mom bi mu genn aduna nak neena jaa ci le dikke ibnu hudoma mom nak doom ku baxon la abdullah ibn ubay ibn salul radiyallahu anhu ku baxon la dayer mom mo taxawon mais manam bi mu ne bimne la in raja'na ila al madinati la yakhrijanna al a'z minha al azal lolou mom mo taxaw non la na'rifanna man huwa al a'z wa man huwa al azal mom moko taxone wax ko manam bimne buñu deme medina xam nga comme dañu digewon ci banu mustalaq di ñew ñu ne moy mourasiya mune bañ delu medina dañ ci xam dara ni gaay dañ fuuy legi quoi mais baye bañ delu medina buñ demé medina ni ki gëna tedd dana gënne ki gëna torox fofu fekk yent bi la doon waxal salaam japp ne mom moy gëna tedd parce que comme mom lañu warona def ci bifa mo warona nek bour bi intronisation bi dañ ko annuler finalement parce que yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mo ñew medina mu jappé ko non bu reey rek lolu nak indi manam wax sa yu amé occasion wax lu ñaw rek dañ ko def motax bima amé occasion wax joju mu wax ko wayé ya subhanallah borom subhanahu wa ta'ala manam def na domam ci bopam ñu déggé wax joju mom mo taxaw ci buntu dëkk bi né ko dinañu xam kan moy ci gëna torox wala ci gëna tend taxaw ne ko do dugg ci dekk bi feek waxo ni man may ci gëna torox ci nit ñi doon jojo la abdullah ibn ubay ah ne yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam xel dal dina rek la problème kon nak doom ji bi mu ñëwé ja goma mu dik ibnu hu doomam ila rasul ila nabi yi yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam faqala mu ko ya rasulullah ya law ndawlu yalla ni sallallahu alayhi wasallam atini jox ma qamisaka sa qamis gi o kaffinu bu ko defé ma dal koy sangé fi ci mom wa salli alayhi te ngi julé ko wastaghfir lahu te nga sakku ko djéggal manam ngir ni japp na né yéré yi nga xamantene moy yéré nit ñu bax ni rawati na yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom buñ ko sangé xana yalla dañ ko yërem xana yalla dañ ko djéggal manam lool dañ ci xamé né barkélu ci dem na barkélo ci djéxitalu nit ñu bax ni muneko tamit wa salli alayhi te nga julli ko manam ngir japp ne tamit comme yelennti bi sallalahu alayhi wasallam mom bu ko julle re salam day warna dal wa astaghfirullah nga sak ko njegal lolou day dox ci nit ku normal manam lumu beuri beuri bakkar lumu am am problème lolou man na dox ci nit ku normal manam nit ko xamne ak julli le bu gum yalla def na nak ay njumte ak sagal na waye fa ataahu motax mu jox ko annabi yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam qamisuhu qamis bi legui laaj bi moy lutax yenenbi diko ko jox te xamna ni ki mom moy njitu nafiqi lolou ay tontu yu bari ñew na ci bokk na ci moy ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan wax deedet boko laaje rek dalay jox ñaaral bi ci dess mom moy de do fekk ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dalal xelu doom bi ngir na fuko defu kon dina metti dina ko metti top baye bi genn na aduna nekutun julit manam am nafiq bu magla dayer sax moy njit bi bo pare wolbutiku nara mu laaj yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngir mu jappale ko ci mu bañ lolo problème benen lay doon amna tamit yenen yo xamantene han ñi ngi ci ay manam ay tontu yu ci rat la waye yaronte bi dal sallallahu alaihi wasallam joxnako ko fa qala munako azinni woma usalli ma julli alayhi ci mom manam munna woko nako julle fa azanahu mu dal ko benen bi tamit mom moy yaakaron na ak lu mu munti nek na fekk itam fek yalla wawuton ne waxul won waxuko won ne ko dagalul mom yaakaron na mën ko soobi ak lu mu nek na fekk waye bam ko wona fa adanahu mudar ko fa lama ba nga xamne da arada namna an yusalli mu jull alayhi ci mom jazabahu ci luko bijj xecc ko umar sayyidna umar radiyallahu anhu aw amna mu khatab radiyallahu anhu xecc ko ne ko dedet fa qala munako alayhi sallahu khana dun yalla na haka dala tere antu salli ci nga julli ala munafiqina ci nafiqi khana du yalla daf la tere nga julle nafiqi fa qala munako ayna man ana man bayna khiratayn digenti ñaari tanif la am manam moy ne te lu lolu tamit bokku na ci li tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam doxale ni yep mom moy di xamal nit ñi ni len nit ki bu genee aduna fek zahiram moy dafa wax ni julit la bu len topato lenenam jul dem len ngeen topato ko ngeen defar ko ngeen julle ko mu jeex parce que ñu bari fokk nañ ne am manam nit ki comme dafa sagano nak ken war ko sang ken war ko julle ken war ko def dara dedit hatta goor jigen dañ koy julle mais nak bu boba li ñi téré mom moy serigne bi wala imam bi wala oustaz bi julle ko sang ko kok mom dañ koy téré wala ki nga xamantene mom moy nan katu sangara ci wala bok nga xamantene mom moy sabrakat bi wala ki nga xamne moy musicien bu mag bi wala ñooñu buñu genné aduna ñi nga xamantene ñoy nit ñu gu am gëdd ñi wo ñu fa sax jégué parce que lutax parce que ay symbole lañu ci yaqku ak dëkk bi manam ñoom buñu xolé li yaq nit ñi yaq seen ay jikko ñoom lañ ci jouer dafa bëri waye bu fekkante ni ci l'islam bi lañuy woté woné ay jullu mel manam nit ñi dañoo wara samonté lool jullé len bayé len même bu dé waji da dan concert rek yoy té teug kat musicien la yoy man ñu bañ koy teugul concert pour diko fatali ko wala waye bu fa kenn jégué ci ñi nga xamantene ñom borom bi gëdd lañ ngir manam ngir dissuader ñeneen ñi ci def naka lolu ku xaru tamit dañ leen di dem sang leen dulle leen ak yeen dañ koy def waye nak bu ko imam bi def bu ko serigne bi def oustaz bi def parce que lolu su amé dañuy fogné manam duñu gis ampleur mbir mi té dissuasion dafa bok ci mbir mi manam di def lo xamné ñeneen ñi ci def dañuy tipe japp ne yi xaaral motax mu ne qala yenen borom subhanahu wa ta'ala dafa waxna astaghfirullahum nga jegalu len aw la tastaghfirullahum wala bok nga ñak len jegalu in tastaghfirullahum so len jegalu won 70 marratan jurom ñaar fukki yoon itam fala yaghfira bi du jegal muk allah bur yalla lahum ñen len moy nafiqi nafiqi mom nga xamni ki am nafiq la mu genn aduna nga dem woowu ji serigne bu la neex mu ñew djegul ñak djegul mo ci am yalla lu leen djegal te ay yi ci xam ngeen nit suratu tauba la ci ay yi nga xamantene dafa wacc ci jurom ñentelu at ginnaw gadda yentib la sallallahu alayhi wasallam ko ay yi ñoom ñoo gëna manam moy ci mujjentelu dundu yentib la sallallahu alayhi wasallam mu ne kon nak kon sakku lu djegal wala nga bañ leena sakku djegal yalla lu leen djegal dafa façon waye li mom nim ko diyenen ci sa manam deg gi ci amone moy dañ ko tanalo mën na len djeglu comme su ko nexe mu bañ leena djeglu manam aw bi mom dafa nim ko deggi moy ne lu takhir la mo dañ ko tanalo mo dañ ma tanalo mu djeglu wala mu bañ leena djeglu mais nak nenañ ma mën na djeglu 70 fois yalla du len djegal fekkere wuñ mu djeglu len nak dina len djeglu manam lol tam day wone yermane yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ak manam nim bi mu am ci xéx bi mune fa sallamu daadu julli alayhi ci mom fa nazalat mu daadu wacc wala tusalli ala ahadin minhum ma ta abadan yent ci sallallahu alayhi wasallam ko wala tusalli ala ahadin minhum ma ta abadan wala taqum ala qabri wala tusalli bul julleti ala ahadin ci kenn minhum ci ñom ma ta ko di abadan fa fa mukk bul julleti mukk am nafiq ko xamantene ak nafiqam dafa fess leer kok bul ko julleti waye nak mi nga xamantene mom moy jafé jafé bi ci manam li ci yenente bi la sallalahu alayhi wasallam waye ci ñun xaq mbir mom mënu ñu ci doxu ngir ne mbir la mo xamantene dafa laqatu lool mom motax yenente bi sallalahu alayhi wasallam xamalon sayyidna huzaifa radhiyallahu anhu mom mi nga xamne secret yu bari mom la ko daan wax mom la ko denk mom la ko jangal mom mu xamalon ko turu nafiqi ba nga xamantene ku genn aduna mom da lan tok da nul nango dem wala sayyidna umar radhiyallahu anhu mom la dan xol wala ñu bari ci sahaba yi radhiyallahu anhu ku genn aduna mom mu gis ne dem na mom mu dem ku gis yeen aduna deewut mom mu tok wa buñ ko waxe mu indi ay ngant non c'est en fait mo xamna jamono ji nga ba rek da xalu won man ma tok da xamne kon ci nafiqi la bok wa ba bara mu ne ko wala taqum ala qabrihi bu sax taxaw ci bam yalla manam lool moy ginnaw bi nga xamantene mom la def yimi def yeb waye kon li tamit manam bokku na ci hadith yu raglu yi ngir ne day wone ko xamne hatta yenente bi sallalahu alayhi wasallam moko julle jël khamisam solol ko ñu rok ko mu dem ba ci barmel bi genné ko fek solal ko ben xol solalat ko khamis comme ni muy ñëwé ci benen bi ñaanal ñaan yalla jéggal ko yalla ne duma ko jéggal lolu day woné gravité bi nek ci nek nafiq ba paré day woné tamit né ab yéfer mom amul luko mëna sofi ba paré dafa bok ci lim ko téré moy né ko muy djéggalul yéfer yi wa té lolu dafa ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam yélowul ci mom ma kana lin nabi sallallahu alayhi wasallam walladheena amanu an yastaghfiru nakala ko waxa ma kana lin nabiy alladheena amanu an yastaghfiru alladheena la yu'minuna bil akhirati min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim yelowul ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam muy jegal nek non yelowul ci ñu gem ñuy jegal ñi nga xamantene ñom gemuñu al-akhirah gemuñu yalla gemuñu al-akhirah manam moy dañu yéfer lu ginnaw ba mu leen fessé mer ni ñi kat wa safar la moy dérem buñ ko sey ba dé mo mëna to leen jéggulu hadith bi imam bukhari rahimahullah nako ndé hadith mul kan 670 kan 672 imam muslim nako hadith mul 2474 imam tirmidhi nako hadith mul 3098 imam an-nasa'i nako hadith mul 1900 imam ibn majah nako hadith mul 1523 imam ahmad nako hadith mul 1400 no nako hadith mul 4680 man dañ gis ne hadith bi wa sahabu kutubu sita ñom ñep ñu lañ ko mom def imam abu daud as-sijistani rahimallahu al-jami' wallahu ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.